Bo tylko po złoty 99 za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Jest ugoda w sprawie firmy Hewlett-Packard. Amerykanie przyznali się do korumpowania urzędników, między innymi w Polsce. Zespół Macierewicza ma mówić między innymi o eksplozji, która zniszczyła salonkę prezydenta Kaczyńskiego. Kolejne posiedzenie w Sejmie w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Po wypadku w okolicach Mrozów są spore opóźnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa. Pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Amerykańska firma Hewlett-Packard przyznała się do korupcji między innymi w Polsce, a także w Rosji i w Meksyku. Komputerowy gigant ogłosił zawarcie ugody z Departamentem Sprawiedliwości i Komisją Papierów Wartościowych. Ma im wypłacić 108 milionów dolarów. Wiceprezes firmy John Schultz zapewnia, że niewłaściwe zachowania dotyczyły niewielkiej liczby osób, które nie pracują już dla Hewlett-Packard. Firma wybrała ugodę, by zakończyć proces ciągnący się od kilku lat. Według śledztwa prowadzonego zarówno przez polskie CBA, jak i przez służby amerykańskie, Hewlett-Packard miał korumpować polskich urzędników przy przetargach publicznych na systemy informatyczne. Do sądowych dokumentów w tej sprawie zajrzał nasz waszyngtoński korespondent. Z dokumentów wynika, że od 2006 do 2010 roku polski oddział Hewlett-Packard zapłacił byłemu dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji 600 tysięcy dolarów za kontrakty na zakup produktów tej firmy. Łapówka, którą przekazywano w gotówce, miała stanowić 1,2% wartości ustawionych przetargów. Dodatkowo skorumpowanemu urzędnikowi zafundowano podróż do Las Vegas, w tym wyżywienie, alkohol, rozrywki oraz przelot nad Wielkim Kanionem. Łapówkarska operacja, którą kierował zatrudniony w warszawskim oddziale Hewlett-Packard Polak, została ukryta przed amerykańską centralą tej firmy. Ogłaszając wykrycie afery łapówkarskiej, przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości podkreślili, że firmy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą kierować się podwójną moralnością i muszą stosować te same standardy etyczne zarówno w kraju, jak i za granicą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie mowa m.in. o eksplozji, która miała zniszczyć salonkę prezydenta. W Sejmie dziś rocznicowe posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy smoleńskiej. Członkami tego zespołu, przypomnijmy, są niemal wyłącznie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Z jednym wyjątkiem. W skład grupy wchodzi też poseł Solidarnej Polski. Przewodniczący zespołu i wiceprezes PiS Antoni Macierewicz powiedział, że w planie jest merytoryczne podsumowanie prac, a także wystąpienie eksperta z Danii Glena Jorgensena, który między innymi dowodzi, że brzoza nie mogła być przyczyną katastrofy. On analizował ostatnie sekundy lotu Su-154, zakwestionował badania Maku. Antoni Macierewicz podkreślił, że celem posiedzenia jest przede wszystkim danie głosu rodzinom ofiar. Danie głosu pokrzywdzonym, nadanie głosu tym, którzy dobijają się od lat prawdy, a spotykają się z arogancją prokuratury, spotykają się z arogancją pana Donalda Tuska. Na dzisiejszym posiedzeniu ma też być przedstawiony kolejny raport zespołu dotyczący m.in. wątku eksplozji, która według Antoniego Macierewicza zniszczyła salonkę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zamknięte ulice, objazdy i ruch prowadzony wahadłowo. Obchody czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej utrudnią dziś poruszanie się po Warszawie. Zmian należy się spodziewać głównie w Śródmieściu. Zgromadzenia i pikiety oznaczają m.in. wyłączenie z ruchu autobusów jeżdżących traktem królewskim. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk dodaje, że właśnie ten rejon obejmą największe zmiany. Mamy zgłoszonych 6 zgromadzeń na terenie Warszawy. Skupiają się wokół Krakowskiego Przedmieścia, wokół Pałacu Prezydenckiego. W zależności od tego, o której godzinie występują, organizatorzy tutaj zapowiadają od 10 do 50 tysięcy osób. Oprócz ścisłego centrum stolicy zmiany należy spodziewać się również wokół Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia mogą potrwać do 22. Utrudnienia już teraz na kolejowej trasie Siedlce-Warszawa. Nad ranem w okolicach Mrozów pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Jeden z torów jest zablokowany, bo trwa ustalanie okoliczności wypadku. Na miejscu pracują policjanci, grupy dochodzeniowe śledczych, prokuratorem. Godziny są takie, jakie są. Postaramy się puścić ruch w miarę możliwości jak najszybciej. Poinformował Leszek Jarek z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Ruch pociągów odbywa się tylko jednym torem i są spore opóźnienia. A w tym serwisie jeszcze bajki robotów, choć nie te, o których pewnie Państwo pomyśleli. Ojciec wie najlepiej. To nowy spektakl Centrum Nauki Kopernik. Nie jest to jednak zwykłe przedstawienie. W bohaterów stworzonych przez Hansa Christiana Andersena wcieliły się maszyny. To już trzeci spektakl w Teatrze Robotycznym w Koperniku. Nazywam się Hans Christian Andersen i chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Aktorami są roboty. One chodzą, ruszają się, gestykulują, no i mówią. Oprócz tego mamy animację i to jest technika plastelinowa, więc zupełnie z innej parafii. Tutaj z jednej strony mamy roboty, które są najwyższą technologią, a na ścianie widzimy fantastycznie zanimowane plastelinowe postacie. Fajnie, bardzo fajnie było. I jak tamten robot zamienił jabłka na wór złota. Głosów robotom udzielili m.in. Marian Kociniak i Krzysztof Kowalewski, a o przedstawieniu opowiadał reżyser Paweł Kolanowski. I tymi informacjami kończymy serwis Trójki. Słyszałeś, co taki robot potrafi? Jeszcze nie. Jabłka na wór złota zamienił. No żartujesz. Nie, no tak było. Krzysztof Łoniewski o sporcie. O rety. Trudno mówić o niespodziance, kiedy lider Primera Divisiona eliminuje w Lidze Mistrzów wicelidera. Awans Atletico Madryt do półfinału Champions League kosztem Barcelony zaskoczył jednak wielu. W rewanżowym meczu na Vicente Calderon Atletico pokonało Barcę 1-0 i gra dalej, bo przed tygodniem na Camp Nou padł remis 1-1. 3-1 zwyciężyli z kolei zgodnie z planem piłkarze Bayernu Monachium z Manchesterem United i po remisie 1-1 na Old Trafford bez większych problemów zameldowali się w półfinale. We wtorek awans wywalczyły drużyny Realu Madryt i Chelsea Londyn. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni my na przykład rozgrywki Krajowego Pucharu, a tu w pierwszym meczu półfinałowym znów nie popisała się Jagiellonia Białystok. Prowadzona przez nowego trenera Michała Probierza przegrała z Zawiszą Bydgoszcz 0-2, a my posłuchamy tego, który zdobył wczoraj drugą bramkę dla gości, Kamila Drygasa. Cieszę się z tego, że udało mi się strzelić w końcu bramkę zza pola karnego. Zagraliśmy dobre spotkanie, wykonaliśmy dobrą robotę. Udało nam się strzelić na początku spotkania, co ułatwiło nam zadanie. Później dołożyliśmy tą drugą bramkę i cieszymy się z tego. 2-0, mam dobry wynik. Przed sobą mecz u siebie i postaramy się awansować do tego finału. Rzeczywiście Zawisza jest blisko finału, podobnie jak Zagłębie Lubin, które w pierwszym meczu półfinałowym 3-0 odprawiło Arkę Gdynia. W Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów wczoraj zamiast medali naszych sztangistów mieliśmy 2 piąte miejsca, Krzysztofa Zwarycza i Patrycji Piechowiak. A nasze hokeistki na lodzie wreszcie się ocknęły. Po 2 porażkach w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A pokonały Brytyjki 4-1. Michał Kwiatkowski tymczasem nadal świetnie radzi sobie w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków i teraz będzie sporo trójek. Na mecie 3. etapu był trzeci. Trzeci jest także w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Hiszpan Alberto Contador. Polska w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarno-morskim. Dziś pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie. Wysoko w górach deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany północno-zachodni. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 8 stopni w Katowicach i Krakowie, 9 w Trójmieście, Suwałkach, Przemyślu i Opolu. W większości regionów od 10 do 11 stopni, a najcieplej dziś w Warszawie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie długów. Słyszałem kiedyś bardzo fajne powiedzenie, że dobry zwyczaj nie pożyczaj, ale jeszcze lepszy nie poręczaj. No to jest dobre rozwinięcie tego tematu. Zapraszamy do reklamy. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻet Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna.

Nie lubię. Organek to nasza piosenka dnia. 15 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Korzystanie z infolinii jest dziś powszechne. Wiele spraw załatwiamy telefonicznie. Dzwonimy do konsultantów albo to do nas telefonują przedstawiciele banków, sieci telefonii komórkowych czy sklepów internetowych. Wtedy często słyszymy komunikat, że rozmowa jest lub może być nagrywana. A co w sytuacji, kiedy to my chcielibyśmy nagrać konsultanta z infolinii? Bartosz Kapuściński z Alior Banku mówi, że taka możliwość istnieje. Nie ma problemu z nagrywaniem rozmów. Tak jak bank, że tak powiem, z ostrożności informuje, że taka rozmowa jest nagrywana, tak samo my możemy poinformować o tym, że nagrywamy taką rozmowę. Nie ma obowiązku uzyskiwania zgody. Czy konsultant ma prawo, czy obowiązek się zgodzić? Konsultant nie ma możliwości nie zgodzić się. To nie jest kwestia jego zgody bądź braku tej zgody, bo po prostu każdy z nas ma prawo nagrywać wszystkie rozmowy, w których bierze udział. Ale musimy go poinformować o tym, że nagrywamy. Też nie jest to konieczne. To w przypadku osób fizycznych, czyli jeśli Jan Kowalski na swoje potrzeby prowadzi taką archiwizację rozmów, nawet niekoniecznie ma obowiązek informowania o tym. Bank jako instytucja informuje, ponieważ no, jest tą stroną silniejszą, tu w grę wchodzi ochrona danych osobowych, ochrona praw konsumenta, więc z ostrożności na bank udziela takiej informacji. Natomiast my jako nieprofesjonalny uczestnik tej relacji możemy sobie nagrywać bez udzielania nawet takiej informacji. Jedyny problem jakiś może się w przyszłości pojawić w przypadku, gdybyśmy chcieli takie nagrania upublicznić. No wówczas trzeba się zastanowić, jakie informacje są na tym nagraniu i rozważyć sobie, czy przypadkiem nie spowoduje to jakiejś odpowiedzialności po naszej stronie wynikającej z naruszenia jakiejś tajemnicy bądź naruszenia czyichś dóbr osobistych. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Czy nagranie z infolinii może być na przykład dowodem w sprawie sądowej i czy my mamy prawo takiego dowodu zażądać od instytucji? I tym zajmiemy się jeszcze w audycji porannej po 7.35. Zapyta o to Izabela Woźniak. 17 minut po 7 teraz Jacek Kaczmarski. Panna S do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz okrok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Z intelektualistami żyć nie chciała, tylko rozprawialiby o ideałach. Ale żeby dać jej w rękę na mieszkanie czy sukienkę, nie mieściło się w ich przemądrzałych pałach. Biznesmeni ją potraktowali krótko, jakby wielokrotną była już rozwódką. Żyj jak umiesz, nie ma rady, sentymenty do szuflady, sama tego chciałaś, więc się nie dziw skutkom. Panna S do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz okrok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Z sędzią sumień już jej miały ziścić sny się, bo się czuła jak Helena przy Parysie. Ale panna z mrowiem dzieci słuszny w nim wzbudziła sprzeciw, gdy dokładniej pogrzebał w życiorysie. Wreszcie mężczyzn miała potąd już, a przeto rusza w tango z własną płcią wbrew katechetom. Ale wielkopolski chwała na zbyt wiele wymagała, żeby panna S umiała żyć z kobietą. Panna S do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz okrok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Czekał ten z pałacem, stanowiskiem, z wanną, z charakterem i z legendą nienaganną. Ale pałac wart legendy, stanowisko walor względny, więc jej chyba przyjdzie zostać starą panną. Dała szansę temu, co ją niegdyś gnębił, bo pokajał się i gruchał jak gołębnik. Ale nie dotrzymał słowa i zarobki przed nią chował, dalej więc przygrzewać mu, a on ją ziębić. Panna S do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz okrok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Co w niej jest, że każdy zraża się wielbiciel, co z imieniem jej się kłóci i z pożyciem, że uboga, że pyskata, że zbyt posunięta w latach, nieuczona, pochodzenie robotnicze. Panna S do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz okrok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Więc karczemnym awanturom nie ma pauzy, aż się zbudził niedźwiedź stary, który spał zły. Oj, jak złapie babę za kark, będzie miała za czym płakać, tyle że za późno już na żal i na łzy. Jacek Kaczmarski, już szeleści prasa, ale jeszcze zanim gazety, to list od słuchacza. Miałem kiedyś nieprzyjemność z pewnym operatorem telefonicznym i co się okazało, że nagrania nie ma, bo zostało skasowane z infolinii po tygodniu, czyli działa to tylko w jedną stronę. Sprawdzimy to jeszcze, drogi słuchaczu, po 7.35. A teraz już czas na prasę. Krystian Hanke. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Amber Gold było zgodne z prawem. Czytamy, zdaniem prokuratora generalnego nie było podstaw do tego, aby szczególnie interesować się spółką. Amber Gold działało legalnie, żyło z wpłat od kolejnych klientów i nigdy nie przyniosło zysku. Państwo nie miało podstaw do tego, aby się interesować spółką, bo wszystko było zgodne z literą prawa. Takie tezy i konkluzje znajdują się w piśmie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta skierowanym do Sejmu. Dziennik jako pierwszy poznał treść tego pisma. Niemniej Seremet przyznaje, dodaje dziennik, że po upadku gdańskiej piramidy służby i prokuratura powinny wnikliwiej przyglądać się schematom takim jak ten stworzony przez Marcina P. i nie powinny ignorować doniesień Komisji Nadzoru Finansowego i Policji w sprawie Amber Gold. Czytamy w dzienniku. Pendolino ciągle zwalnia, to też w dzienniku. Wielkie prędkości, wielkie pieniądze skłóciły PKP Intercity i firmę Alstom, producenta pociągów Pendolino. Chodzi o 90 km na godzinę. I nawet dziesiątki milionów złotych kar, które francuski koncern być może będzie musiał zapłacić przewoźnikowi. A przede wszystkim o kwestię honorową dla polskich kolei. Czy Pendolino będzie miał w metryce dopuszczalną prędkość 160 czy 250 km na godzinę? Alstom mówi, że 160, bo na więcej nie pozwala na razie stan polskich torów, ale PKP Intercity chce 250, bo taki jest zapis w umowie. Przez ten spór kolejarzom najprawdopodobniej nie uda się wypuścić na tory dwóch Pendolino tuż po wakacjach, jak planowali. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, być może trzeba będzie zmienić grudniowy rozkład jazdy szybkiej kolei. Czytamy w dzienniku. Przy okazji ciekawostka. Przeciętnie prezydent miasta ma aż 8 pełnomocników w swoim ratuszu, w tym pełnomocnik na przykład do spraw etyki, patriotyzmu oraz telewizji. No, to też ciekawostka z dziennika. Jeśli chodzi o sprawy samorządowe, no to niełatwa sytuacja Mazowsza. Komornik jeszcze czeka na pieniądze Mazowsza. Mazowsza ma długi do spłacenia i póki go nie odda, tego długu, nie będzie miało dostępu do swojego konta, tłumaczy Dariusz Formicki z Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga. Problem w tym, że od pieniędzy województwa zależy byt kilkudziesięciu instytucji. Tylko w tym miesiącu Mazowsze powinno przekazać m.in. 9 milionów złotych szkołom, 2 miliony złotych WKD, czyli Warszawskiej Kolei Dojazdowej, czy 19 milionów złotych kolejom mazowieckim. Czy te instytucje zostaną sparaliżowane przez brak pieniędzy? No, chciałbym, żeby to nie była prawda, ale sytuacja nie jest zła. Mazowsze bez zmiany ustawy o janosikowym pozostanie bankrutem, zauważa w komentarzu w Gazecie Wyborczej Michał Wojczuk. W Rzeczpospolitej z kolei fiskus w pogoni za kasą nie tylko, że tak powiem, wchodzi na konta Mazowsza, ale bada faktury, tropi przestępstwa skarbowe, aż prawie 6,5 miliarda złotych. Nieprawidłowości na taką kwotę wykryli w 2013 roku kontrolerzy skarbowi, którzy zajmują się tropieniem najpoważniejszych oszustw podatkowych. To o 2/3 więcej niż w 2012 roku. Nagły wzrost to z jednej strony efekt rozwoju przestępczości, m.in. mafii paliwowej czy wyłudzeń VAT przy handlu smartfonami, z drugiej wykorzystania przez fiskus zaawansowanych technik informatycznych, dzięki którym fiskus uderza skuteczniej. Fiskus kwestionuje coraz więcej faktur, a wątpliwości rozstrzygane są na niekorzyść podatnika, pisze Rzeczpospolita. No i ponieważ to 10 kwietnia, szybki przegląd tego, co na ten temat dziś gazety. Zarzuty dla kontrolerów, nasz dziennik pisze, prokuratura wyłączy do odrębnego postępowania wątek rosyjskich kontrolerów lotu jako osób, które przyczyniły się do katastrofy pod Smoleńskiem. Prokuratorzy jeszcze nie zdecydowali, z jakich dokładnie artykułów będą odpowiadać Rosjanie, ale to, że zarzuty zostaną im postawione, jest pewne, pisze nasz dziennik. W przypadku osób przebywających za granicą nie jest konieczne osobiste ich odczytanie. Chodzi o prawdopodobnie przestępstwo nieumyślnego spowodowania katastrofy, bo na umyślne działania dowodów nie ma. Zarzuty dla kontrolerów w naszym dzienniku. W Super Ekspresie też sporo miejsca z okładkowym już cytowanym przeze mnie Adamem Hoffmanem, który mówi, 10 kwietnia Putin wypowiedział nam wojnę, ostre słowa na pierwszej stronie Superekspresu. Fakt zauważa, że Rosjanie postawili sklep w miejscu katastrofy. No, tak naprawdę chodzi o salon samochodowy, który zasłania z drogi widok na miejsce katastrofy, które też zostało trochę zmienione. Na tym się skupia Fakt. Plus 7 rzeczy, których wciąż nie wiemy o tragedii. To w Fakcie, a w Gazecie Polskiej to już kolejny dzień. Raport Maku i raport Millera są fałszywe. Pisze Gazeta Polska codziennie. Z innych spraw tylko warto odnotować. Polskie drogi śmierci po kontroli NIK-u wychodzi na to, że jedną z głównych, jeśli nie najważniejszą przyczyną wypadków drogowych na polskich drogach jest zły stan polskich dróg, złe oznakowanie. Do wielu rzeczy kontrolerzy się przyczepili. Polskie drogi śmierci to strona 4 Gazety Polskiej. To Krystian Hanke, poranna prasa. 25 minut po 7, za 5 minut skrót wiadomości. Jak posąg w marmurze zaklęty, wystajesz na klatkę.

Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Tuż po ósmej początek państwowych uroczystości na Powązkach Wojskowych w Warszawie w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Odczytane zostaną nazwiska wszystkich 96 ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. W obchodach wezmą m.in. udział premier i ministrowie. Nie będzie żadnych przemówień. Swoje uroczystości organizuje Prawo i Sprawiedliwość. O ósmej msza, potem przed Pałacem Prezydenckim, m.in. apel pamięci. Będą emitowane filmy dotyczące właśnie katastrofy smoleńskiej, wspomnień o tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Będzie wystąpienie również prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiada poseł Mariusz Błaszczak. Wieczorem uczestnicy tych obchodów wyruszą w Marszu Pamięci ze Starówki na krakowskie Przedmieście. A w Gdańsku uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszego w Polsce całodobowego domu pomocy dla dorosłych osób z autyzmem. Ośrodek będzie nosił nazwę Wspólnota Domowa imienia Arama Rybickiego. Poseł Rybicki z PO to jedna z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, a jednocześnie ojcem autystycznego dziecka. Awaria w Tarnowskich Azotach usunięta. Nocą strażacy uporali się z wyciekiem oleum. To silnie żrący, nasycony kwas siarkowy używany do produkcji nawozów. Dyrektor Wiesław Lach mieszkańców Tarnowa uspokaja. Powietrzu nie ma ze względu na założoną kurtynę wodną, niebezpieczeństwa dla środowiska, ludzi, otoczenia. Także opary nie dostały się poza instalacje kwasów azotowych. Także na terenie zakładu. Nikt nie ucierpiał. W skrócie to tyle, a w serwisie o ósmej apel, by zmienić hasła do internetowych serwisów, choćby bankowych. Szczegóły za niecałe pół godziny. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys, proszę podać hasło. Dzień dobry. To my chłopcy. Proszę bardzo. Hewlett-Packard przyznaje się do korumpowania urzędników w kilku krajach, m.in. w Polsce. Firma zapłaci 108 milionów dolarów w ramach ugody. Pieniądze dostaną amerykański Departament Sprawiedliwości oraz tamtejszy nadzór giełdowy. W oświadczeniu firma stwierdziła, że korupcja była drogą do celu niewłaściwymi schodami. A ekonomista Witold Orłowski komentuje, że przypadek HP pomoże ograniczyć korupcję w Polsce. Parę bolesnych lekcji wystarczy, żeby się wszyscy po trochu nauczyli, że to już jest inny kraj, tu nie ma innych zasad niż te, które się stosuje na swoich własnych, tych najwyżej rozwiniętych rynkach. Prokuratorzy szacują, że przetargi na informatyzację polskich urzędów, w których HP startował, warte były łącznie prawie 40 milionów dolarów. Czy Niemcy kupią polski węgiel? Eksperci szacują, że w tym roku eksport naszego paliwa do elektrowni za Odrą może wzrosnąć o 60%. Wszystko przez niemiecki odwrót od energii atomowej i większe zapotrzebowanie na węgiel. Jak pisze Rzeczpospolita, Niemcy już teraz są najważniejszym kontrahentem polskich górników. W ubiegłym roku trafiło tam 3 miliony 300 tysięcy ton węgla. Grecja wraca do łask inwestorów. Dziś po raz pierwszy od 4 lat będzie można kupić greckie obligacje na aukcji. Gdy spojrzy się na ceny, będą tak wysokie jak przed kryzysem. Grecja zaoferuje mały pakiet 5-letnich obligacji, a ich rentowność prawdopodobnie sięgnie 5,3%. Tymczasem jeszcze niedawno grecki minister finansów musiał płacić inwestorom aż 30% premii za wykup obligacji. Chiński eksport kuleje. Nad ranem Pekin opublikował zaskakujące dane. W marcu eksport skurczył się o 6,6% w porównaniu z wynikami sprzed roku. Tymczasem wszyscy spodziewali się 5% wzrostu eksportu. Podobnie było z importem. Zamiast 4% skoku był spadek, aż o 11%. Widać, że wzrost w Chinach spowalnia. Chiński premier Li Keqiang stwierdził trochę jak zakopiański baca, że wzrost w tym roku będzie powyżej albo poniżej założonego celu 7,5%. Inwestorzy niewiele sobie zrobili z tych chińskich danych, bo indeksy w Hongkongu i w Szanghaju do góry o 36% i 0,34%. Spadki za to w Japonii. Nikkei traci 0,12%. Na Wall Street wzrosty 1,9% zyskał S&P 500. Złoty mocniejszy, euro po 4,16, dolar równo 3 złote, funt 5 złotych 4 grosze, a frank szwajcarski po 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Ciekawe, co ten ekonomiczny baca powiedziałby o dzisiejszej pogodzie. Że będzie pochmurno albo i deszczowo. Najmocniej popada nad kreską albo pod kreską. Może być. Najmocniej popada na południu i południowym wschodzie albo i nie. A w górach to deszcz ze śniegiem i śnieg też może być sam. Wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od 8 stopni w Krakowie i Katowicach, 9 w Koszalinie, Łomży i Wałbrzychu, do 12 stopni w Warszawie. Ale największej połaci właściwie 10-11 stopni powinno być. Tak jest. Tak jest, a co? Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

takie, bo równie dobrze ten, kto dysponuje tym nagraniem, może powiedzieć, dobrze, dam te dane osobowe, tylko w innej formie, na przykład spiszę te dane, które ktoś podał na infolinii. Chyba lepszym wyjściem, jeżeli chcielibyśmy wchodzić w spór cywilny, karny, byłoby na przykład to, żeby sąd poprosił, ewentualnie prokurator poprosił o takie nagranie, bo ma do tego prawo. Sprzedający ma obowiązek udostępnić nam taką rozmowę do celów tak naprawdę reklamacyjnych. Dawid Piekarz, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To znaczy, nie możemy sobie w myśl prawa poprosić o przekazanie nam nagrania takiej rozmowy, bo tak chcemy na przykład. Natomiast jeżeli jest powód pod tytułem składam reklamację, ponieważ co innego wydaje mi się, że mówiłem, a co innego wy twierdzicie, że mówiłem, wtedy mamy prawo do otrzymania takiego nagrania. Co ma zrobić klient, który chciałby dostać nagranie z infolinii? Nagrania nie są przekazywane klientom. Ewa Paczewska-Wilk z Deutsche Banku. Zawsze klient, który nie jest zadowolony z obsługi, chciałby zareklamować jakość obsługi, może złożyć tę reklamację i Departament Zarządzania Jakością na podstawie odsłuchanej rozmowy rozpatruje taką uwagę. Czyli fizycznie klient nie może dostać tej rozmowy w żadnym przypadku? Nie ma takiej praktyki, żeby klient mógł przyjść do oddziału na przykład banku i odsłuchać swoje rozmowy. A czy nagranie z infolinii może być dowodem w sądzie? Jak najbardziej. Nagranie w ogóle może być dowodem w sądzie. To, czy sąd dopuści taki dowód, no to jest zupełnie inna sprawa, bo no, my musimy podać na przykład wnioskując o taki dowód, my musimy podać okoliczności, na które się ten dowód powołuje. Sąd może po prostu nie przyjąć tego. Na przykład dlatego, że sąd uzna, że ten dowód w ogóle nie jest potrzebny do udowodnienia danej okoliczności. Ale co do zasady oczywiście nagranie może być dowodem. Prawo telekomunikacyjne mówi, że przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, na przykład przez telefon, musi przechowywać zarchiwizowane nagranie rozmowy, w której doszło do zmiany istotnych warunków umowy. Czyli taki, w który tak naprawdę albo dokonaliśmy transakcji, albo w jakiś sposób zmieniliśmy wcześniejszą transakcję. Natomiast rozmowy, które nie prowadziły do zmiany warunków umowy, czyli na przykład polegały tylko na tym, że my zasięgnęliśmy informację, albo ktoś nam złożył jakąś ofertę, ale myśmy z niej albo nie skorzystali, albo powiedzieli, że się zastanowimy, takiej rozmowy sprzedający nie ma obowiązku zachowywać. A jeśli chodzi o udostępnienie nagrań z infolinii, to jest to sprawa indywidualna. Niektóre banki je udostępniają, je trzeba wtedy złożyć pisemną prośbę i wyjaśnić, do czego jest nam takie nagranie potrzebne. Nie zawsze jednak uda się je otrzymać, co sprawdziła Izabela Woźniak, a potwierdza pan Paweł. Pan Paweł opisuje swoją życiową historię. Obecnie walczę z nieuczciwym operatorem, który oszukał mnie, podając się za mojego obecnego operatora. Problem polega na tym, że ja wiem, co usłyszałem, natomiast operator twierdzi, że konsultant posługiwał się ich nazwą firmy i nawet to sprawdzili na nagraniu z rozmowy. Niestety, ja nie mogę nagrania odsłuchać, ponieważ nieuczciwy operator nie chce go udostępnić. Co więcej, pracownik UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, twierdzi, że jak powołam się na taki dowód w sądzie, to firma na pewno powie, że niestety, ale takiego nagrania już nie ma. Ranek@polskieradio.pl. Za 12.08 tygodniki Krystian Hanke. Wyrok, śmierć, cisza. To okładka tygodnika Gości Niedzielny. Wielka cisza spowiła ziemię, bo król zasnął. Przygotowania do świąt Wielkiej Nocy w tygodniku. Sporo tekstów, a poza tym lekcja umierania. Nigdy nie odczuwał lęku przed śmiercią, wspomina kardynał Stanisław Dziwisz. Kiedy umarł Jan Paweł II, zaintonowano nie rekwiem, ale tedeum. Stałem wtedy na placu świętego Piotra, płakałem, ale nigdy nie czułem mocniej, że Bóg jest i jest z nami w kościele. To w tygodniku Gość Niedzielny, w którym także z innych tematów posłowie w maju zdecydują, czy ustawa o uzgodnieniu płci wejdzie w życie. Tymczasem obok czytamy, transseksualizm nie jest grzechem, lecz poważną chorobą. Kościół uznaje za nieetyczne jej leczenie za pomocą interwencji chirurgicznej. Obecnie w Sejmie trwają prace nad ustawą, to już wspomniałem. Z dala od ideologii i krzykliwych manifestacji żyją osoby dotknięte chorobą transseksualizmu, dla których jest ona powodem olbrzymich cierpień, pisze Gość Niedzielny. Poza tym w dziale Świat, kraina nigdzie, granica, której nikt nie uznaje, paszporty, na które nie da się nigdzie wyjechać, waluta, której nie wymieni żaden bank na świecie. Naddniestrze, formalnie nadal część Mołdawii. W praktyce żyje własnym życiem w rosyjskim krwiobiegu. Bardzo to ciekawa rzecz i ciekawe, specyficzne miejsce. No i jeszcze z nieco luźniejszych tematów. Automat, który zmienił świat. Nie, nie chodzi o automat Kołasznikowa. Artykuł jest o automacie, który również zmienił życie milionów ludzi, ale wyłącznie na lepsze. Myli się ten, kto myśli, że nie da się unowocześnić pralki. No i o tym nawet niedawno mówiliśmy, że taka bez wody, że falami będzie prała, też się pojawi. O rewolucji w dziedzinie pralek. Ale nie falami wodnymi. Nie, nie, absolutnie. To w tym tekście o rewolucji, jaką przeszła pralka, jest też pralka na korbę, jest też prania nasza normalna. Jest też tarka, no wszystko jest. To też w tygodniku Gość Niedzielny. Gość Niedzielny do poczytania. W tym tygodniu, w tygodniku Przegląd, sprawy poważne na okładce, jedna bomba atomowa, czyli kto liczył, no i kto liczy na trzecią wojnę światową. W ujęciu historycznym, kto chciał trzeciej wojny, idea globalnego konfliktu łączyła podzieloną emigrację. Optowali za nią zarówno piłsudczycy, jak i narodowcy oraz socjaliści. Na początku 1946 roku Wielka Brytania zdecydowała się rozformować polskie siły zbrojne na zachodzie. Oczywiste było, że w przypadku zbrojnego starcia zachodu ze wschodem Polska stanie się główną areną walk. A konflikt między USA a ZSRR, jak na uchodźstwie postrzegano wojnę koreańską, rozbudził nadzieję na podobne starcie w Europie. No i kto liczy? Teraz można powiedzieć druga odsłona tego tematu. Suma wszystkich wojen to w dziale zagranica. Trzecia wojna światowa może być ciągiem małych konfliktów, których już teraz nie brakuje, pisze Przegląd. Konflikty mogą wzniecać nie tylko państwa, lecz także separatyści, zwłaszcza jeśli znajdą potężnego protektora. A propos zbrojnych konfliktów albo konfliktów w ogóle, kiedyś całkiem niedawno oczy świata były skierowane na Libię, teraz jakby odwrócone, a Libia się rozpada, pisze Przegląd. Eksport ropy spadł o 1/4, a zbrojne milicje przetrzymują i dręczą 8 tysięcy więźniów. Tekst zaczyna się od pewnego przykładu meczu, który nie może być rozgrywany w Libii ze względów bezpieczeństwa. Brak sukcesów prześladuje Libię również w porewolucyjnej polityce. A propos piłki nożnej, to także temat w tygodniku Przegląd. Liga Narodów, czyli taki nowy pomysł na taką Ligę Mistrzów Reprezentacji Narodowych, Liga Narodów dla Bogatych. Przy okazji Zbigniew Boniek 9 października 2013 roku mówił: Liga Narodów to chora idea. 27 marca tego roku mówi już tak: tak, to idzie w dobrym kierunku. Na czym polega, o czym jest? Trudne zasady, system rozgrywek jest na tyle skomplikowany, że nawet jego pomysłodawcy dopiero po głębszym namyśle potrafią objaśnić zasady. A Polska znalazłaby się w trzeciej lidze, czyli z Albanią, Armenią i Litwą. Czy takie mecze przyciągną kibiców? Pyta tygodnik Przegląd. To też do poczytania w tym tygodniku. Na koniec jeszcze duży format. Oprócz sprawy, o której już Państwu informowałem po szóstej, czyli czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette. Poważny, bardzo wstrząsający momentami tekst w dużym formacie, także coś lżejszego do poczytania. Nowy Jork, 24 godziny. Taki kalendarz, to źle powiedziane, bo to jest właściwie jeden dzień od 00 do północy, oczami Katarzyny Boni. Bardzo to ciekawe jest. No choćby tylko jeden wyjątek. 4 rano. Obudziłam się, bo coś mnie gryzło. Zrobiłam Robalowi zdjęcie, wysłałam do firmy zajmującej się dezynsekcją. 4:10 dostałam odpowiedź. Nie muszę się martwić, to nie pluskwa, tylko przypadkowy robal. Identyfikację robią za darmo. I tak niemalże minuta po minucie Nowy Jork, 24 godziny. Jest też wywiad z Joanną Kluzik-Rostkowską. Nie podano imienia tego robala, jak go tak szybko zidentyfikowali? Nie, absolutnie. Ale to jest ciekawy wywiad i jeszcze tylko tytuł dodam. Mhm. Ustawmy ławki w podkowę. Czy to będzie rewolucja w polskiej szkole? Zobaczymy to w dużym formacie. Krystian Hanka, tygodniki. Teraz przenosimy się do Rzymu. Marek Lanert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, mówimy po polsku. Tak, dziś po polsku, jeśli pan pozwoli. Po polsku, więc dzień dobry wszystkim. Dzień dobry państwu. Myśleliśmy, że głównym tematem dzisiejszych gazet będzie Berlusconi i mająca się dziś rozstrzygnąć sprawa ostatniego roku jego wyroku. Dlatego, że kiedy skazany został 1 sierpnia na 4 lata za oszustwa podatkowe, sąd od razu darował mu pierwsze 3, ale ten ostatni zachował. I właśnie dzisiaj rozstrzygnie, czy były premier spędzi go w areszcie domowym, czy też będzie pracować społecznie, na przykład opiekując się ludźmi niepełnosprawnymi i chorymi starszymi. On skłania się ku tej drugiej opcji, bo chodziłby do pracy, raczej myślę, jeździł i to z ochroną i miałby czas spotykać innych ludzi i prowadzić w jakimś sensie dalej działalność polityczną, z której mimo, że już ma 77 lat, rezygnować nie chce. W Corriere della Sera podsumowuje to wszystko satyryczny rysunek na pierwszej stronie. Berlusconi w otoczeniu staruszków mówi, dlaczego nie przygotujemy jakiejś eleganckiej kolacji, bo eleganckimi kolacjami nazywał w sądzie spotkania, które wszyscy znamy jako bunga. Bunga. Otóż nie jest to temat numer jeden, bo wczoraj Trybunał Konstytucyjny właściwie zdemontował dotychczasową ustawę o sztucznym zapłodnieniu. Stwierdził, że niezgodne z konstytucją jest zawarty w niej zakaz korzystania z pomocy z zewnątrz, to znaczy pary, małżonkowie bezpłodni, oboje mogą korzystać z pomocy dawców z zewnątrz. No i właściwie to oznacza, że ta ustawa przestała obowiązywać, zwłaszcza, że prawo stanowi, iż raz coś naruszone, zmienione przez Trybunał Konstytucyjny, no nie może już być we Włoszech więcej takiej ustawy, choćby parlament ją przyjął. Corriere della Sera wspomniany pisze, obywatele mają więc takie wrażenie, że po prostu zgodzono się z tym, że dotychczasowe przepisy były dyskryminujące i premiowały właściwie tych, których stać było na wyjazd za granicę. I gazety opisują dzisiaj historię ludzi, którzy po to, żeby kobieta zaszła w ciążę, wyjeżdżali z Włoch. We Włoszech takich zabiegów nie wolno było przeprowadzać. Kara była od 300 do 600 tysięcy euro. Nawet oczywiście nie dla samych zainteresowanych, ale dla ośrodków i dla lekarzy. Do tej pory 32 razy już sądy tę ustawę w jakimś sensie zmieniły, ale nigdy tak definitywnie jak w tej chwili. Corriere della Sera przypomina również, tym się chełpi premier, bo przypomnijmy, że Matteo Renzi nadal jest liderem, jest sekretarzem generalnym Partii Demokratycznej. Otóż w wyborach europejskich wystawia on we wszystkich 5 włoskich okręgach na pierwszym miejscu swojej listy panie, w niektórych przypadkach nawet dziewczyny, bo chodzi o osoby zaledwie 30-letnie we Włoszech, to się mówi. Nawet do 40 można być jeszcze chłopcem. Berlusconi chłopcem nie jest. Co jeszcze można dodać? No, Włosi są przejęci tym, co się przydarzyło w Barcelonie. I myślę, że tak po cichu to z tego się nawet cieszą, bo ten Messi to ich denerwował. Denerwował? A, jednak. Denerwował. Uważali, że gdyby grał tutaj, to w życiu nie strzeliłby tylu bramek, bo musiałby podporządkować sobie cały zespół. Tak jest w Barcelonie, gdzie indziej by tak nie było. Zresztą twierdzą, że przykład losów Argentyny na Mistrzostwach Świata pokazuje, że sam Messi nie wystarczy. Dziękujemy. Rzym i Marek Lenert. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy polskich czerwonych jabłkach. Zobacz, Pascal, jaki piękny owoc. Specjalnie dla ciebie znalazłem. Uj, naprawdę? Mogę sobie go wziąć? Nie, nie, nie. Powiedziałem, zobacz, Pascal. A ty zobacz i kup, bo teraz piękne, soczyste jabłka w cenie jak się patrzy. Bo tylko po złoty 99 za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w Twoim telefonie. Trwają 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Astra już za 13 250 zł w kredycie 4x25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad u nas był i jego żona się zgodziła. Więcej na opel.pl. Pip. Niech dobrobyt będzie z Tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Łososia robię, hej ha, mój dorsz jest lepszy. Mój łosoś i do soli, a dorsz ci pokażę. Zrób łososia na łoszu ze szpinaków według...